ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในคัมภีร์ขุทกนิกายแห่งพระธรรมบทไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐอันลาภเลิศเกิดที่ผู้มีโรคย่อมอับโชคกลับซามหมดความหมายบริโภคสมบัติขัดข้องกายต้องจับจ่ายทรัพย์สินสูญสิ้นไปลาภเกิดแก่ผู้ที่ไม่มีโรคอำนวยโชคดีจริงรวยยิ่งใหญ่มิต้องจ่ายใช้ค่ายุกยาใดความไม่มีโรคภัยเป็นลาภจริงเรื่องของร่างกายสังขาราในญาติโยมบางทีมันก็ป่วยก็ไข้อากาศเปลี่ยนแปลงโรคภัยมันก็เบียดเบียนเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่แตกต่างอะไรกับรังของโรคอันนี้บัณฑิตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโรคนิทังรูปังว่ารูปร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคปะพังคุณังเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลามันสิ้นไปเสื่อมไปเพราะความไม่มั่นคงเนี่ยคนไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยไข้จะไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมันเกิดขึ้นที่ร่างกายแล้วมันบอบช้ำทำให้หมดความสุขที่จะอยู่ในโลกจะมีเงินมีทองมันก็ช่วยไม่ได้ร่างกายถ้ามันไม่สะดวกไม่สบายเนี่ยมีเงินมีทองก็หาความสุขไม่ได้ถ้าคนป่วยคนไข้ไม่มีธรรมะนี่สิมันเป็นเรื่องปัญหาหนักคนไม่มีธรรมะเนี่ยทุกข์หนักเพราะเราเป็นโรคมีโรคภัยหลายส่วนมารุมเร้าทางด้านจิตใจแต่ถ้าคนมีธรรมะเขาวางใจได้ใจไม่เป็นทุกข์คนที่มีธรรมะมองเห็นกายที่มันป่วยมันไข้มันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่ที่จะไปบังคับบัญชาเราจะปรับปรุงแก้ไขมันไม่ได้ต้องเยียวยารักษามันเขาไม่ทุกข์กับมันเขาเข้าใจนะคนมีธรรมะเมื่อกายเป็นทุกข์เขาไม่ทิ้งธรรมมองเห็นทุกข์โดยความเป็นธรรมะจริงๆนะโรคภัยไข้เจ็บนี่มันไม่เกิดในตอนเด็กก็มาเกิดในตอนหนุ่มสาวไม่เกิดในวัยหนุ่มสาวก็มาเกิดในวัยกลางคนโรคภัยถ้าไม่เกิดวัยกลางคนก็มาเกิดในปัจฉิมวัยเนี่ยโรคภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งประจำสังขารประจำสังขารเมื่อมีรูปมันก็ต้องมีโรคติดตามมาอย่างเนี้ยหนีไม่พ้นโยมโรคร่างกายมันยังมีการเว้นระยะกันเป็นเดือนเป็นปีบางปียังไม่เป็นโรคป่วยไข้แต่โรคชนิดหนึ่งที่เราจะหาระยะว่างเว้นเป็นอันนานไม่ได้คือโรคกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเผาหล่นจิตใจของเราความรักมันก็เผาความโกรธมันก็เผาความหลงมันก็เผาจิตใจของเราให้ลุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาใจเราเป็นทุกข์การปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกสติให้มาดูธรรมชาติของกายและใจให้เรารู้หน้าที่ของมันว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่คับแค้นใจเมื่อโรคภัยเกิดขึ้นเราจะได้วางใจถูกการวางใจถูกเนี่ยก็เรียกว่าใจไม่เป็นทุกข์คนที่วางใจไม่เป็นคนนั้นจะประสบพบกับความทุกข์ความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วโอ้มันไม่มีคำสรรหาคำบรรยายนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางคนเนี่ยนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโอ้ยน่าสงสารอยู่บางคนเนี่ยเป็นรักษาโรคชนิดที่เรียกว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็รู้จะพลิกจะยกจะย่างมันก็ทำไม่ได้มันเป็นอัมพฤกษ์ตายเป็นซีกขี่รถเลี้ยวเยี่ยวรถอยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหเนี่ยมันทรมานนะโยมนะ เนี่ยสังขารร่างกายของคนเราก็เกิดจากกรรมละโยมนะถ้าจะบอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อย่าไปท้อใจอย่าไปโทษใครทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมที่เราทำมามันผลักดันเราเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเมื่อเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกโรคภัยเบียดเบียนบีบคั้นเนี่ยเป็นกรรมเก่าทั้งนั้นน่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกรรมเป็นกรรมเก่าผลักดันทำให้บุคคลนั้นได้ประสบพบกับความทุกข์ในปัจจุบันอันนี้เศษบาปนะผลกรรมโดยตรงมันก็ส่งไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์ติระฉานเศษบาปยังเหลือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามส่งผลโอ้มาดูประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าของเราในสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปในขณะที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำดีไม่พูดหรอกเพราะว่าความดีให้ผลเป็นสุขแต่ความชั่วมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงนรกต้องขึ้นสวรรค์กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพระพุทธเจ้ากรรมยังไม่หมดไม่สิ้นกรรมยังติดตามอยู่ใช่ไหมญาติโยมบางอย่างที่พระพุทธเจ้าปรารภกับภิกษุที่เราตถาคตปวดหลังปวดเอวนี้เป็นเพราะเศษกรรมสมัยเก่าเราเป็นนักมวยปล้ำมีกำลังมากสามารถประหัตประหารนักต่อสู้เนี่ยแม้ทำอย่างนั้นมันก็ยังมีผลกรรมลวงหลานไปฆ่าในชอกเขาเศษกรรมอันเหลือก็มาเป็นมาพุทธเจ้าแล้วถูกพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับฝ่าพระบาทถึงห่อพระโลหิตนี้เป็นกรรมเก่าของพระองค์ครั้งหนึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์เห็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตปล่อยช้างไร่พระพุทธเจ้าดูสิพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระเทวทัตสั่งให้นายควันช้างปล่อยช้างนาลาคิรีไล่พระพุทธเจ้าในเวลาบิณฑบาตโอ้โหโยมมาคิดดูนะไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตก็เป็นนักบวชแต่ว่าหวังโค่นอำนาจหวังจะปรองพระชนพระเทวทัตไม่เอาธรรมดาเอาพระพุทธเจ้าตายเลยแต่ว่าบุญของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะทำให้สิ้นพระชนได้นี่มันเป็นเรื่องบารมีล่ะนอกจากที่จะเป็นพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคิรีและครั้งหนึ่งมันสาหัสสากรรจ์ถึงพระอานนท์ต้องโอดครวญนะฮะเรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธิยาจ้างคนในเมืองด่าทุกตอกซอกซอยโอ้ยเป็นอโกสวัตถุเรื่องความด่าด่าคำสูงกระทบชาติกระทบสกุลด่าจนพระอานนท์ลำบากเหลือเกินจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าหนีไปอยู่เมืองอื่นคือพระอานนท์ไม่รู้เหตุแต่พระพุทธเจ้าทราบเหตุว่าเหตุเกิดที่ไหนมันก็ต้องดับที่ตรงนั้นบอกว่าหนีไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าถามจะไปไหนอานนท์ไปสาวัตถีไปพาราณสีราชคฤห์ถ้าไปเมืองเหล่านั้นถ้าเขาด่าอีกก็ไปเมืองอื่นพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่อานนท์เขาจะด่าได้ไม่เกิน7วันเมื่อหมด7วันแล้วเขาก็จะสิ้นสุดก็เป็นเรื่องจริงเพราะนางมาคันธิยาเนี่ยจ้างคนในตอกซอกซอยในเมืองโกสัมพีด่าพระพุทธเจ้าไม่ด่าเองยังไม่พอไปจ้างคนอื่นด่ากรรมชั่วอันเนี้ยเป็นกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าแต่เป็นกรรมใหม่ของนางมาคันธิยานางมาคันธิยาก็ต้องถูกประหารชีวิตพร้อมกับบริวารเนี่ยพอไปด่าพระอรหันต์เป็นกรรมเผ็ดร้อนไปด่าพระอริยเจ้าแต่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสงฆ์ก็ถูกพวกนี้ด่านี่เป็นกรรมเก่าที่ไปใส่ร้ายด่าบทในครั้งก่อนนู้นตอนที่บำเพ็ญบารมีโอ้เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันหักล้างกันไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงกับได้ตรัสว่าอกตังทุกตังสยโยความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วที่บุคคลใดกระทำแล้วมันทำให้ใจของบุคคลนั้นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ อย่างไรก็ตามถ้าเรามีโอกาสนะมีโอกาสให้ทานเราก็ทำกันไปมีโอกาสรักษาศีลก็พยายามทำกันไปมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็ฟังเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนั่นแหละจิตใจมันจะได้เสพคุณอยู่กับบุญเกื้อกูลดีกว่าไปฟังข่าวที่เขาด่ามานินทากันไม่เป็นประโยชน์เป็นสาระเราเกิดมาแล้วชีวิตของเราเป็นอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่นานเลย 4-50 ปีนะมันเหมือนกับเพิ่งไม่กี่วันนั่นเองประเดี๋ยวเราก็ตายกันไปญาติโยมอาตมานี่ดูสิโยมเกิดมาไม่เท่าไหร่เนี่ยใกล้แล้วนะโยมเนี่ยมันเป็นวัยกลางวัยชราแล้วเนี่ยอาตมาเนี่ยก็มานึกดูคน 50-60 มันไม่ใช่จะอายุยืนใช่ไหมญาติโยมถ้าเปรียบเทียบพระอาทิตย์แล้วมันเหมือนกับบ่าย 3 บ่าย 4แล้วนะโยมนะใกล้เต็มที่แล้วก็รีบทอรีบพายกันเถอะนะตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าจะมานอนหลับตื่นสายอยู่ไม่ทันแล้วมีโอกาสจะได้ขนขวายกันแต่กิเลสมันก็ยังชวนอยู่นะโยมนะกิเลสมันไม่ได้แก่ตามอายุนึกว่า50-60นึกว่ากิเลสมันจะแก่ตามร่างกายโอ้กิเลสมันยังปิ้งอยู่นะอาตมาไปถามโยมคนหนึ่งโยมอายุเท่าไหร่75แล้วท่านด้วยอย่างนั้นโยมผู้ชายอายุ75นะโยมถามจริงๆเถอะถามว่าอายุแก่จะ75กิเลสมันยังมีโอ้ท่านแก่แต่เนื้อแต่หนังว่างั้นแต่กิเลสมันยังปิ้งอยู่โอ้กิเลสเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมนี่จะบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเองกิเลสเป็นของเล็กน้อยลบหลู่ดูถูกไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่างูพิษมันตัวเล็กๆจะไม่สามารถทำร้ายเราได้มันกัดอาจถึงตายนะคือกิเลสของเราเหมือนหัวไม่ขีดไฟเล็กๆมันเผาบ้านเผาเมืองตัวกิเลสถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจก็ประมาทไม่ได้มันเป็นเหตุเป็นเชื้อที่ปะทุทำให้วัฏฏะสงสารยืนยาวนะนี่เรื่องของกิเลสนะเรื่องของความไม่มีโรคหนึ่งละความไม่มีโรคเนี่ยมันก็เป็นลาภความหิวก็เป็นลาภเหมือนกันนะเป็นความหิวก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเสียดแทงในร่างกายอย่างพระองค์ตรัสว่าชิคัจฉาปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความอยากกินแกงข้าวพร้อมข่าวหวานหิวอาหารใส่ท้องของหลายสิ่งครั้นอิ่มแล้วหิวเหล้าเฝ้าประวิงมิหยุดนิ่งหิวปลอดตลอดวันความหิวนับอับโชคโรคร้ายนักสุดที่จักแก้ไขให้สุขสันโรคอย่างอื่นแก้หายหลายพวกพันมิสำคัญมากนักสักประการโรคความหิวโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้แปรสภาพได้เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะความหิวอาหารจิตมันผูกพันโอ้มันเป็นไปได้ของมันนะอย่างนายโกตุฮาริตะเนี่ยเห็นเศรษฐีเอาข้าวให้สุนัขกินโอ้หมามันกินดีกว่าเราหิวข้าวมาหลายวันข้าวจะกินบูดๆเน่าๆมันก็จะไม่มีกินแต่หมาเนี่ยมันกินดีกว่าเราคิดถึงแต่หมาว่าหมาตัวนี้มันกินดีกว่าเราเวลาใกล้ดับจิตคิดถึงแต่แม่สุนัขตายไปเกิดในแม่สุนัขดูสิโยมความคิดมันผูกพันนะอย่าลืมบางคนนี่ก็ปรารถนาตั้งใจบันเทิงทำบุญใจไปสวรรค์แล้วโยมใจไปแล้วบางคนน่ะมั่นอยู่ในศีลนานมนุษย์ในจิตใจตายแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกคือกุศลมันนำพาเวลาทำอะไรก็ใจมั่นคงสร้างบุญสร้างกุศลไม่อิ่มไม่เบื่อในการกระทำทำแล้วทำอีกใส่บาตรญาติโยมบางคนถ้าบอกว่าถ้าเลี้ยงขันข้าวใส่บาตรตั้งแต่หัวบันไดยังประตูวัดไม่รู้กี่กลับกี่รอบกันแล้วใส่บาตรถ้าเรานับดูได้ใส่ทุกวันกุศลอันนี้มันเป็นกุศลอาจินนกรรมนะกรรมที่สะสมไว้มันเป็นประเพณีทำทุกวันพอถึงเวลาไม่รู้ใจมันอยากใส่นี่คือการให้ การให้เป็นการได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ใจมันบันเทิงในบุญนั่นน่ะถึงเวลาปั๊บตื่นขึ้นมานึกถึงหม้อข้าวเลยตื่นขึ้นมานึกถึงหม้อข้าวเพราะว่าจะเป็นการบริจาคทานต้องหุงข้าวแล้วเนี่ยใจมันยินดีในการจำแนกแจกทานทานนี้มันเป็นปัจจัยไปสู่ประตูสวรรค์หมายความว่าสวรรค์มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาก่อนแล้วพืชเชื้อมันมีอยู่แล้วในจิตใจของบุคคลนั้นแต่ถ้าเขาตายไปจริงๆมันก็ไปเกิดบนสวรรค์นั่นแหละเพราะจิตใจของเขานึกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าคนเรานะมันต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไปนะคนส่วนมากก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วใจมันเข้าถึงก่อนนะพูดถึงเรื่องธรรมะในด้านพระอภิธรรมแม้ในพระสูตรในยมกวรรคพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันเรื่องจิตใจเนี่ยมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าเราใจดีเราก็พูดดีทำดีคิดดีแต่ถ้าเราใจเสียใจเสียก็คือใจไม่ดีเวลาพูดก็พูดชั่วเวลาทำก็ทำชั่วเวลาคิดก็คิดชั่วเนี่ยเราเห็นเป็นประจักษ์อยู่ในบ้านเมืองของเราคนทำชั่วมันก็มีบางทีก็เอาหนังสติ๊กไปยิงไฟสาธารณะเนี่ยนี่ไปทำลายสาระเป็นของสงฆ์นั่นน่ะบาปบาปให้ทำมืดมัวยิงหนังสติ๊กทำลายวัตถุสิ่งของจิตใจของคนเหล่านี้มันเป็นอกุศลเป็นบาปขีดเขียนตามที่สาธารณะไปทำลายข้าวของเขาให้เสียประโยชน์รัฐบาลต้องเสียงบประมาณมาซื้อสีมาทามาอาบมาพ่นกันไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝีมือของคนที่จิตเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลคิดไม่ดีมันก็ทำครั้งก็ไม่ดีมันคิดว่ามันทำดีนะแต่ว่ามันเป็นยินดีในความชั่วของมันเองคนมีจิตชั่วแล้วถ้าบอกว่าย่อมยินดีในบาปมากเหมือนคนที่จิตคิดอกุศลอยากจะกินเนื้อกินของดิบๆเนี่ยสั่งอาหารก็แบบเปิดพิสดารเอาสัตว์เป็นเนื้อสดสดมากินกันนั่นแหละคือมันเป็นเหตุแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องนิสัยที่แก้ได้นะปรับปรุงได้เราก็สิ่งใดที่มันไม่ดีรู้แล้วว่ามันไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขเป็นการพัฒนาจิตใจของเราอย่าไปคิดว่าเราจึงจะไปปรับปรุงในชาติหน้าชาติหน้ามันมาจากปัจจุบันในเหตุนี่แหละชาติปัจจุบันนี้มันก็มาจากอดีตเหตุจึงมาถึงปัจจุบันผลปัจจุบันผลเนี่ยเป็นการสร้างเหตุว่าในภพภูมิเบื้องหน้าเราจะเป็นยังไงจะไปยังไงการกระทำของเรานั้นเป็นตัวจำแนกว่าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามีศีล5บริสุทธิ์ท่านบอกว่าไปสู่มนุษย์ถ้ากุศลกรรมบท10ไปสู่เทวดาท่านว่าแต่ถ้าได้ฌานก็ไปพรหมโลกถ้าเจริญวิปัสสนาสิ้นอาสวะกิเลสก็เข้าสู่นิพพานมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของจิตนำพาไปการที่เราสร้างความดีเนี่ยบางคนโอกาสจะเป็นเทศกาลออกพรรษาเข้าพรรษาก็ทำบุญเทศกาลฤดูหนาวก็ทำบุญฤดูแรงก็ทำบุญทำทุกฤดูกาลไม่มีกำหนดขอบเขตทำถึงเวลาทำแล้วมันเป็นเหตุตอนแรกๆก็ทำเล็กๆน้อยๆต่อไปก็ทำบุญใหญ่ขึ้นทำธุรกิจการค้าการขายก็เจริญก้าวหน้าอาตมาเห็นคนมาคงโอ้อานิสงส์ของบุญเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมั่นคงคนทำธุรกิจธุรกรรมเวลาทำบุญแต่ละทีโอ้โหนี่น่าอนุโมทนาสาธุการจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่คนมีบุญคนมีบุญเวลาทำบุญมันทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลสะท้อนทางปัจจุบันนับผลได้มีความสุขแต่คนทำบุญนะมันเป็นเหตุทำให้เกิดในสัมปรายภพ ที่บริบูรณ์ยังไงก็ตามถ้าเรามีโอกาสทำบุญแล้วก็ทำกันไปความชั่วเนี่ยเลิกได้เป็นการดีเรื่องสิ่งเสพติดเดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลเขาก็รณรงค์เช่นเลิกสูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยโอ้บางคนก็ติดหนักเลยนะเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากถ้าเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แล้วมันก็เป็นเรื่องลำบากเหล้ากัญชายาฝิ่นมันเป็นสิ่งที่ให้โทษไม่มีประโยชน์เลยนะมีแต่โทษไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ก็คืออาหารการกินเนี่ยแล้วกินไปแล้วมันยังมีประโยชน์ให้เกิดกำลังวังชาแต่ถ้าเป็นเหล้าบุหรี่มันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแต่ว่ามันเป็นสิ่งเสพติดนะบุหรี่เนี่ยเกิดกลืนเข้าไปในลำคอไปเดี๋ยวก็ไอจามทำให้โรคเป็นมะเร็งในหลอดลมได้หลายส่วนเอาล่ะเราก็มาพูดธรรมะปฏิบัติกันนะญาติโยมวันก่อนก็ได้พูดเรื่องอานาปานสติบ้างเรื่องอสุภกรรมฐานบ้างวันนี้มาพูดถึงเมตตาจิตสักนิดหนึ่งนะเราปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเราต้องดูจิตตัวเองคนที่จิตใจคิดมาแล้วอึดอัดลำคาญฟุ้งซ่านเห็นปัญหาบ้านปัญหาเมืองเกิดก็อึดอัดใจลำคาญใจนี่ตัวโทสะนะโยมกระวนกระวายแยกพักแยกพวกแยกสีเห็นกันตีกันทะเลาะกันมันเริ่มจะรุนแรงขึ้นนี่คือเรื่องของจิตใจจิตใจของเราถ้าเกิดว่ามันมีโทสะแล้วมันเป็นเหตุไม่ดีกระทําสิ่งต่างๆมันก็ทำไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญเมตตาเนี่ยสุขภาพจิตของเรามันจะผ่องใสการเจริญเมตตานี้ท่านบอกว่าต้องเจริญให้เกิดขึ้นในใจของเราก่อนไม่ใช่ไปสวดแต่ภาษาบาลีที่เราสวดกันเมตตามันจะแผ่ไปยังบุคคลอื่นเมตตามันต้องมีในใจของเราก่อนเหมือนต้นไม้ที่จะเป็นมีร่มเงาให้ฝูงสิงสาราสัตว์อาศัยร่มเงาของต้นไม้มันต้องให้ความร่มเย็นแก่ตัวมันเองก่อนแล้วจึงไปให้ความร่มเย็นแก่บุคคลเหมือนกันญาติโยมคนจะไปแผ่เมตตาให้แก่คนหนึ่งเหมือนคนจะเอาเงินไปแจกคนยากคนจนเงินทองมันต้องมีอยู่ในกระเป๋าก่อนเราจึงจะไปแจกคนอื่นได้ฉันใดเมตตานี่ก็เหมือนกันเราจะไปแผ่ความไมตรีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักให้แก่บุคคลที่ตกละกรรมลำบากได้ทุกเนี่ยเราต้องมีเมตตาในตัวเองก่อนการที่จะนึกถึงเมตตานั่นท่านบอกว่าต้องมีคำที่จะน้อมจิตไปนึกถึงเช่นว่าอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขณะที่นึกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขต้องน้อมจิตนึกไปตามคำที่ว่าอะหังสุขิโตโหมิขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขให้เย็นต้องน้อมนึกความรู้สึกไปที่จิตด้วยอย่าสวดอย่างเดียวถ้าสวดอย่างเดียวใจไม่น้อมเป็นไปเพื่อสมาธิการสวดนั้นแต่ถ้าเราน้อมจิตไปในจิตที่ว่าขอให้จิตของข้าพเจ้าเย็นมีความสุขนึกน้อมไปใจมันจะเย็นด้วยนะโยมนะขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ให้เย็นให้มีความสุขขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยอย่านึกว่ามีอะไรให้น้อมจิตให้เย็นเหมือนกับสายน้ำให้เย็นอย่างเดียวเมตตาต้องแผ่ความเย็นให้ใจเย็นมันไปนั่งอยู่ในทานน้ำตกอย่างนั้นขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนเราด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยให้ใจเย็นเหมือนสายน้ำที่มันตกช่ำลงพื้นปิภพนี้ขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขรักษาตนอยู่เถิดแผ่การแผ่น้อมนึกแผ่ไปจะพ พูดเป็นภาษาบาลีก็ได้หรือไม่พูดเพียงแต่น้อมนึกไปอาตมาเห็นอานิสงส์และเมตตานิยมอาตมาเนี่ยเป็นคนโทสะแต่พอเจริญเมตตาโอ้ใจมันเย็นใจเย็นสมัยเก่าเห็นญาติโยมพูดมาไม่ถูกใจฟึกขึ้นมาเลยโทสะเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนหนังสือที่ไปสอนพูดไม่ถูกใจฟบขึ้นมาแต่ไม่แสดงอาการแต่พอมาเจริญเมตตาให้ใจเย็นเหมือนสายน้ำโอ้รู้สึกว่ามันใจเย็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจมันอยากจะให้มีความสงสารมีเมตตาแก่คนหรือแก่สัตว์ที่ตกละกรรมลำบากนี่มันจะเห็นเกิดความสงสารเกิดความรักเห็นเขาเบียดเบียนกันนะจิตใจมันก็เลยเกิดเห็นโทษของความไม่มีหิริโอตตัปปะของคนเหล่านั้นเนี่ยเมตตาเนี่ยมันต้องมีในตัวเรานะเวลาจะแผ่เมตตาแก่ใครต้องน้อมถึงใจของเราก่อนขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขนึกแล้วให้นึกถึงจิตด้วยอย่านึกแต่สวดนะการแผ่เมตตาขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขรักษาตนอยู่เถิดจิตของข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉันใดตอนนี้เราแผ่ให้แก่ตนเองแล้วขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วพิภพจักรวาลทั้งไม่เลือกชั้นชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาทุกหมู่เหล่าทุกภพทุกภูมิจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉะนั้นการแผ่เมตตานี่เราต้องแผ่เมตตาให้แก่ตนเองเมื่อแผ่เมตตาให้แก่ตนเองแล้วเราก็ไปแผ่เมตตาให้แก่คนอื่นท่านบอกว่าเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเมตตามันจะมีพลังมีอานุภาพแผ่ไปยังบุคคลอื่นสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นได้รับเมตตาในญาติโยมเหมือนกับว่าญาติโยมจะไปหาพระผู้เจริญเมตตาสักคนหนึ่งเพียงแต่น้อมจิตคิดถึงท่านแล้วรู้สึกใจมันเย็นเลยแล้วใจมีความสุขเหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมหลวงพ่อหลวงตาอยู่ในป่าในเขาท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีเมตตาแต่เรานึกถึงท่านแล้วใจเย็นใจมีความสุขแม้เข้าไปถึงวัดของท่านแล้วแม้จะไม่มีร่มมีเงาก็ตามแต่รู้สึกว่ามันเย็นมันน่าอยู่น่าพักน่าอาศัยนี่เห็นไหมอนุภาพของเมตตานะโยมมันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ใครก็ตามเข้าไปในร่มเงาของต้นไม้แล้วเนี่ยมันจะร่มเย็นอนุภาพของเมตตาที่บุคคลเจริญแล้วมันขจัดเวรภัยได้มันขจัดทำให้บุคคลผู้คิดร้ายกลายเป็นดีได้มันทำให้บุคคลผู้จะเผาบ้านเผาเรือนเนี่ยคิดกลับใจนี่คือเป็นการเจริญเมตตาผูกสัมพันธไมตรีทำให้จิตของเรานะเข้าถึงสภาพความจริงการเจริญเมตตาเนี่ยเราต้องเจริญทุกวันนะอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนก็ว่านึกเมื่อเจริญเรื่องนิดใจมันเป็นอย่างนั้นอย่างใจเย็นมองใครมันมองแง่ดีหมดไม่มีคิดร้ายเลยคนเนี่ยเมื่อใครก็ตามอานิสงส์ผลของผู้เจริญเมตตาใครก็ตามคิดถึงบุคคลผู้เจริญเมตตาเนี่ยจิตของบุคคลนั้นจะมีความสุขจิตของบุคคลนั้นจะเกิดความสงบพบกับความสุขเป็นผลนะความพบกับความสุขความสงบเป็นผลการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้พัฒนาจิตพัฒนาใจแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเรามีโอกาสนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่ชุมนุมถ้าเราไม่ได้พูดได้คุยนึกในใจเพราะว่าการแผ่เมตตาไม่ใช่การพูดการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ใช่การสวด แต่เป็นการน้อมทำจิตของตนเองเท่านั้นขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขรักษาตนอยู่เถิดจิตของข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยฉันใดขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉันนั้นแผ่ไปทุกวันอนุภาพเมตตาจิตที่เราเจริญแล้วมันจะเย็นเหมือนกับสายน้ำโอ้ถ้าเกิดเราปฏิบัติอย่างเนี้ยโยมอุปมาเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นต้นลำไยหรือจะเป็นต้นมะม่วงต้นจามจุรีถ้าเราปลูกแล้วมันก็แตกกิ่งก้านสาขารดน้ำพรวนดินทุกวันการเจริญเมตตาแต่ละขณะเหมือนรดน้ำพรวนดินต้นไม้เมื่อได้รับน้ำความชุ่มเย็นต้นไม้มันก็เจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นต้นไม้ถ้ามันเป็นต้นใหญ่ร่มเงาของต้นไม้มันย่อมจะเกิดขึ้นฉันใดการเจริญเมตตาจิตเป็นไปชั่วขณะมันก็ยังมีผลมีอานิสงส์นะถ้าในหลักฐานท่านแสดงไว้ในอัชฌาสังยุตพูดถึงการเจริญจิตเมตตาชั่วขณะรัดนิ้วมือเดียวยังมีผลมีอานิสงส์จะพึงได้ถึง10ประการโอ้ท่านแสดงอานิสงส์ไว้ดีสุขขังสุปฏิหลับสบายนี่ข้อหนึ่งคล้ายกับเข้าสมาบัติเลยเพราะว่าจิตใจมันมีสมาธิเวลาหลับมันหลับนิ่งเหมือนเข้าสมาบัติตื่นขึ้นมาสบายสองสุขขังปฏิพุชติตื่นก็สบายคล้ายกับออกจากสมาบัติออกจากสมาธิข้อสามนะปาปกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายเนี่ยคือคนเจริญเมตตาไม่ฝันร้ายไม่ฝันเห็นผีหัวขาดวิ่งไล่นะบางคนเนี่ยไม่เจริญเมตตาส่วนมากฝันว่าเสือมาไล่หมาไล่กัดโอ้โหวิ่งหนีใหญ่เลยหรือผีไล่วิ่งหนีผีบางคนผีอำเหมือนกันวิ่งไม่ออกน่าขาดการเจริญเมตตาคนเจริญเมตตานะไม่ฝันร้ายญาติโยมก็ลองดูนะเพราะว่าเป็นคุณธรรมเป็นกุศลนะว่าเมตตาเนี่ยเป็นกุศลธรรมไม่ใช่เป็นอกุศลมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์ทั้งหลายที่เจริญเมตตาจะทำธุรกิจการค้าการขายใครก็ตามแต่ตั้งใจว่าจะซื้อของชนิดที่เราทำธุรกรรมอย่างเนี้ยคนเขาเหล่านั้นก็อยากจะมาซื้อที่ร้านของเราคนเดียวเพราะอนุภาพเมตตาจิตมันเป็นที่รักเห็นลักษณะท่าทางอันนี้เรื่องผูกสัมพันธไมตรีสำคัญที่สุดโบราณนะว่ารักกันสารพันแสนจะดีเกลียดกันทีอัปปีสารพันนะว่ารักกันจะทำยังไงจะไปค้าขายที่ไหนก็ตามคนละหัวบ้านท้ายบ้านเวลาซื้อของมันต้องไปซื้อร้านนะร้านอื่นก็ไม่ซื้อเพราะว่ารู้จักกันรักกันนี่มนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์สานังปิโยโหติอย่างคนจีนเวลาทำบุญใส่บาตรไปจุดธูปบอกพระภูมิเจ้าที่อุทิศส่วนบุญให้พอเปิดประตูร้านเท่านั้นขายของตั้งแต่เช้ายันปิดประตูร้านนี่คือเทวดาดลใจทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าใครเห็นก็โอ้มองดูแล้วก็ประทับใจเนี่ยญาติโยมอนุภาพของการเจริญเมตตาอมนุษย์สานังปิโยโหติพูดผีปีศาจเทวดาทั้งหลายดูแลรักษาบุคคลผู้เจริญเมตตาไม่ให้ตกละกรรมลำบากมารร้ายทั้งหลายไม่มีใครมาทำร้ายเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาผู้เจริญเมตตานี่อานิสงส์นะอานิสงส์ที่จะพึงได้เทวตารักขันติเทวดารักษาบุคคลผู้เจริญเมตตานาสะอคิวาวิสังวาสัทถังวากมติไฟยาพิษสัตราวุธทำร้ายบุคคลผู้เจริญเมตตาไม่ได้ผู้คิดร้ายหมายชีวิตเขาจะกลับได้มายากลับใจ พวกที่จะนำไฟไปเผาบ้านเผาเรือนเขาก็จะกลับใจได้เมตตาจิตคิดถึงเราเข้าเขากลับใจกลายเป็นมิตรผู้ที่เป็นศัตรูมุ่งหมายฆ่าเอาชีวิตก็คิดเป็นมิตรกับเรานี่อนุภาพของผู้เจริญเมตตามุขวันโนวิปัสสิตติหน้าตาผ่องใสคนที่เจริญเมตตาหน้าตาผ่องใสตุวตังจิตตังสมาธิยติคนเจริญเมตตาสมาธิจิตเกิดได้ไวและข้อสุดท้ายอสัมมูลโหกาลังกะโลติคนเจริญเมตตานี้ไม่หลงตายเห็นไหมญาติโยมไม่หลงตายเพราะสติไม่ฟั่นเฟือนสติอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาตายไปก็ไปดีไปสู่สุคติภูมิถึงแม้จะไม่ไปสู่นิพพานมันก็ยังไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาคนเจริญเมตตานี่อานิสงส์มากมายดังที่กล่าวแล้วเรามีโอกาสบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเดือดร้อนเราพูดกระทบกระทั่งกันฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แยกพรรคแยกพวกแยกเหล่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันมีพรรคมีพวกมันมีพวกเขาพวกเรามันจะพวกใครมันก็ไทยด้วยกันถ้าเราไปแยกพรรคแยกพวกแล้วไม่ใช่ว่าใครมันจะดีกว่าใครคนเราถ้ามานะทิฏฐิมันเกิดแล้วมันไม่ยอมใครหรอกโยมคนเรามันต้องเคารพกติกาเคารพศีลเคารพธรรมซึ่งกันและกันต้องตั้งอยู่ในคันลองคลองธรรมคนหนึ่งทำผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองแต่ทางรัฐบาลไม่เอาผิดแต่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เคารพกฎหมายกฎหมายเลยไม่เอาชนะคนชั่วแต่ไปปรับแต่คนดีอย่างนี้มันบ้านเมืองก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากล่ะนะเวรภัยจะไม่ตามมาถ้าเราขาดเมตตาไปเดี๋ยวฆ่าฟันลันแทงเวรภัยก็ย่อมจะตามมามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตจะมีคุณค่าแต่ถ้าเราเจริญเมตตาแล้วมันจะรักกันปลองกันอยู่แผ่นเดียวแผ่นดินเดียวกันพ่อเดียวกันแม่เดียวกันศาสนาเดียวกันฆ่ากันมันรู้มันจะพูดอะไรจะไปร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเจริญเมตตาบ้านเมืองนี้จิตใจของคนเรามันเดือดร้อนทุกคนถ้าเจริญเมตตาเสียอย่างเดียวโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเมตตาธรรมถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดบุคคลนั้นใจเย็นใจมีความสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะว่าอนุภาพของเมตตาธรรมญาติโยม วิธีเจริญเมตตานี่ก็ดังที่กล่าวแล้วนะต้องแผ่เมตตาให้แก่ตนเองนึกทั้งยืนเดินนั่งนอนนึกได้ยกเว้นไว้แต่หลับกับลืมหลับไม่พูดลืมไม่พูดถ้าสติเกิดถ้าอยู่คนเดียวถ้าเราไม่ได้พูดได้คุยกับใครนึกเจริญเมตตาให้แก่ตนเองคนอื่นอย่าเพิ่งพูดไม่ต้องไปแผ่ให้แก่คนอื่นหรอกถ้าเมตตาในตัวเราไม่มีแล้วมันจะมีพลานุภาพอะไรถ้าเมตตาไม่มีตัวเราจะไปแผ่คนอื่นการแผ่เมตตาให้แก่คนอื่นมันต้องมีในตัวเราก่อนขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนหยุดเถิดจิตของข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉันใดตอนนี้เราแผ่เมตตาให้แก่ตนเองแล้วบัดนี้เราก็แผ่แก่คนอื่นขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาทั้งปวงทุกมุมโลกจงมีความสุขพอบอกว่ามีความสุขน้อมแผ่ความเย็นลงไปปราศจากความทุกข์นะทุกคนนะไม่ให้มีความทุกข์เลยปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉะนั้นจิตของข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยฉันใด สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉันนั้นถ้าเราทำอย่างนี้จิตใจของเราจะเย็นลงเย็นลงเราจะอยู่ในโลกใบนี้ก็จะมีเมตตาเป็นโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรศรีแปลว่าเจริญรุ่งเรืองเมตไตรก็คือเมตตาความรักความอาลัยความจงรักภักดีต่อกันนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลนะรายการธรรมะคลายทุกข์นี่ก็นำเรื่องการอบรมจิตการแผ่เมตตาสิ่งใดที่มันจะสมานประสานจิตสามัคคีธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็นำมาพูดมาคุยมาเสนอแนะเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ดีเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจทำให้จิตใจของเราเย็นลงนะหมดเวลาอีกแล้วแหละญาติโยมนะคงจะต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปเพียงแค่นี้ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร